نازانیم شوێنە سنووردارە؟ داوای لە بردن دەکەم. بیرم دەکردەوە چۆن ئەم کەشتیە گەورەیە. بەهۆی ئەم ژوورەوە دەجوڵێ. تەنها ویستم سەیری بکەم. پێم بڵێ ئەز لە گەشتی لیمین دەکەیت؟ بەڵێ زۆر. سەیرکە، ئەمە گەتی پەستانی هەوایە. بە بەکارهێنانی ئەم گەتە ڕێڕەوەکان زەگیر دەکەین. هێی، ئەوە لێرە چی دەکەی؟ کەڵەب، ئەی نەبووت کەس دێتە ژوورێ؟ ببرێ سەرکردە، ئاگام لێ نەبوو. ها، تۆ سەرۆچی؟ بەڵێ وایە، تۆ ڕاست دەکەی، من ناوم دۆکانە. سەرکردەی ئەندازیارەکان. ئێرە شوێنی ئیشکردنە شوێنی منداڵان نییە. بەڵام ڕۆ دەرەوە. هەر ئێستا بیبە دەرەوە، کورە. جەین شتێک ڕووی داوە؟ نا، هیچ نیە. دەبینم کەشتیە لیمینیەکە سەرخۆ دەڕوا. وا دەردەکەوێت کە بەیانی دەگەینە ئۆسیس. مۆریلەر، پێشنیارەکەم ڕاستە. بەڵە گەورەم، من هەست بە ناخۆشی دەکەم. ئێمە تاکە کەسین کە کار ناکەین. ئێمە ڕێگا بە گەشتیار نادەین کار بکات. نیگەران مەبە، تەنها پشوو بدە. بەڵام ببورە گەورەم، بەڵام دەبێ هەندە قسە بکەین. ئۆ باشە، هەر ئێستا داوای لێبوردن دەکەم. چاوپێکەوتنەکم هەیە، تکایە بمبورن. جین، ببورە، من دەبێ بڕۆم. بە دڵنیاییەوە. سوپاس. زۆر سەرقاڵن. پێشنیاری چی دەکەین؟ هەموویان کاری خۆیان هەیە. لەبەر ئەوە بیرم کردەوە ئێمەش دەتوانین یارمەتیان بدەین. بەیانی قسە لەگەڵ بەڕێز بارساک دەکەم. داوای لێ دەکەم ئەگەر کارێک هەبێ با بە ئێمەی بسپێرێ، ئێمەش وەکو ئەوان کار دەکەین. من تێناگەم ئێوە بۆچی دەتانەوێت کار بکەن. ها، ئەی بەڕێز بارساک پێی نەگوتین تەنها بۆ خۆتان پشوو بدەن؟ خاتون، دەزانم تۆ دەتەوێ یارمەتیان بدەی، بەڵام ئێمە بەم جۆرە تەنها ڕێگایان لێ دەگرین. تەنها دەمەوێ یارمەتیان بدەم. مەبەستم ئەوەیە ئێمە دەتوانین ئەم کەشتە لێ بخڕین. باشە، تێگەیشتم کەوایە بیکە، بەڵام من نازانم کە ئێمە دەتوانین چی بکەین. من دڵخۆشم. باشە، من نامەوێ کار بکەم، نامەوێ کار بکەم. من دەڕۆم بۆ خۆم دەخەوم. دەتانبینمەوە. سابوری. پێم بڵێ چەندی ماوە بۆ ئەوی بیابان بەجێ بهێڵین؟ هێشتا ڕێگای زۆرمان ماوە. لێرەوە لە هەموو لایەک بەردی زۆرە. ئەمەش کێشەمان بۆ دروست دەکات. سێ بەشمان بڕیوە، بەڵام هێشتا زۆرمان ماوە. سێ بەشی ڕێگاکە. باشە مۆریلێر، تۆ ڕێبەریمان بکە. بەسەر چاو، ئەوە بۆ من جێبێڵە. هی، بۆ ڕیا دەرەکە بنێرە. ناکەن دای بەزێنێ. دوریای خۆت بە. باشە، وەرە بۆێرە. ئای تر خۆشە. Was mir da? تو پیشتر مروانی که تو در باره دوینه ببورا وتم هیزنه سر کرده راستا پیاشتونده بلام کسایت خراب نیا من دزانم منی شرمتید بدم براستی تا اما زور یارمتید بدم براستی اما خوشا من ریزه تو هم تاقی کمه و دلنیایی و ورا امزور بتاما سابوری درباره گفتگو که توی نشو من که تکرده کن زیاده تم لخواردن دکن سابوری دزنم تو هر که تکشتی که دویست او پشیمان نبی توا سپاس دی نگران مبن او شوینه که باندی دزن ندیارکانی تیدا بیندراوا لروش حالات دورتره برز برسک دتوانم بیمجوره و تکایه فرمو برز مرسینای، ایواره باش ببوره، بلام دتوانم من بروم لیره بی باشتره، وانیا؟ بله باشه، چشه تانسیا ببوره، دتوانی هنده کارمان پی بسپیرید، دمانوی یارمتی تان بدین باشه، تو دلی یارمتی، بلام ایما هموش تک دکین، دمانوی سود بخش بین کاری همویان قرصا، من حزب ناخوشی دکم اوه تو بازی چی دکی؟ هیچی شکمانی که ایو بتوانن انزامی بدن شتک با من بس پیرن منیش به هزم دتوانم همش تک بریس کموا اگر من دالشی وقت تو لسر ریگا ما بیت کار گرگا که ایمه دبیتا هی بارز مارسن های تکایا آرام با تکایا درفتی کتر مام بدی کارکتان ناسراو باله بلام سر کرده بارساک زوری امریکان پیوستی به یارمتیه براستی؟ زور سپاسد دکم نخیر خاتو جین، تو نتوان امم بکی من لچشخانه پیستم به تو هیا چشخانه؟ بله، کوایا ایسا دزان کارکان تانسیا بله گورم ام کاری تو پی باش نو، بلام نازانم تو چو بیرده که توا گورم زانیار یکانی ام گشت من زور نهینیا، بلام تو من خوم اما دزانم بلام چی دکی دگر شتیق روی ده، ها؟ سر کرده، تو لگل ام کسا زور نرمی او دل خوشی نکردی که مناله چی وکو جین بم زوره خوب بخشانه یرمتی من پیش کرده کات ها مارسین ای بیگو من بله تکایه متمانم پیبکا من بر پرسیاردم اگر هاتو هرچی شیگ روب داد بوه پیویز ناکد نگرم بی بله تو یک ایشتیم سپاس دکم تم بله حالت باشه؟ او خریچی چی؟ خلوز به نرختریش که با کشتی نابی با فیروی بداین تیگه ایشتی؟ ام کاره ببینه نرخ ور بگره بلام من صبوری استا تیگه ایشتی؟ تیگه ایشتم دروم اوی پاک دکم او باش بکه تیگه ایشتی برو خلوزی زیادر بینا نلی دو کانجی لکنه من همه هولی خوب بکار دخم جید وازده پتاته کن بینه برو هرگه که آماده بکن باشا زور باشا. اوه، اما وادر دکوید خوشترین نانی بیانی بید. دتوانی بیکی اگر هول دی؟ باشا جین، با نانه کمان بخوین. باشا. شکر که لشویه یا؟ لویه یا تسور بود چی؟ باشا من لو باوره دمزم یه چی خوش بود دانیشا بله او راز ده که خاتون لگل بر بیگوره و چی دلی؟ آسانه و برز باسات پیویست ما به هرمتی تویا دوانی بردن دکم بلام اگر اوا بردوان بید منیش نارازیم، هیچ کاریگ ناکم، تکا اشتیگ بکا، تکا اگورم، تکا لیده کهین خواردن با فیرو دروان، هر وحاتا ایسا کز نازای چر قبش کهو لگل ام همو نفامانا، نا توانم لکارا گرینگا کم دل نیابم، کپشکنینی امریکانا تیگه ایشتم مباس دوایا، سپاس بکارا کهورم، سپاده زور داوالی بردن دکن کبوی نکیشه بود پیویز با داوالی بردن نکد، ارچی خودتان کردوا چیا، بنیاز لیمان بدن؟ من چی؟ ریگان پیده دی جاره چی تر تاقیب کموا؟ جی من لجوری امریکان دابنه و سابوری ساد برنش لچشخانه دابنه اه، چی؟ لو بروایه دم بو هر کسی اک شوی نکه اکا گنجاو بی بو کار کردن من لچش لینان باش نیم و حزیش بخواردن ناکم بلام کاتیک امریکان دبینم زور بایغیان پیددم ساد بیرون و سابوری زور باشن لپاک کرنه و کاری بردست چون که سابوری ببردوامی زور دخواد تکایا بلام خاتو جین دزانم بلام نمی اما کتایی کمان بی که همیشه بینا کشه بو ایوا دمه درفت یک ترم پیبده تکایا برو از برچک برو بو جوری امریکان بله ساد بیرون و سابوریش بو چشتخانه تکایا من اجدای درفت شتر دکم کادر فتش درم بده ایو برتانوا هر بویا دبی کارکان تان بباشی انزام بدن بلان اما دوازهارا بله زور سپاس برس برسک سپاس با تو استا خلوز دکان بخره نفر نکوا نابی کم بید و هر وحاد سودینی گیتا کش بکا و دبی پلی گرمیکی نگور بید تیگیشتم بلام ام کارم احالا چون ده توانی ام کار بکا تو او هیز دباره کشتی نازانی ای کلب توش لکلی بیمینوا بلا گورم جین پیمبلی زنم تو باشی خراب نیم کاری اوه تواو کرد؟ یست دواره با ایره هی! اوه تو خری چی تید؟ گرفت یک لیره هیا بور یکان کم یک دن جانه ودی سر بخود دستگاری هیست دیک مکه اوانا آوی انتی آیا شتی چی آسایی کم شکیتا بلا من هستیم پیدا کم پیم ودی هیست دیم یک نگرانی بید اوه خود جان مکه ورخ وارو کتی باشا ام امیرش کاوا ده تو امی تاچیب که تو ها هول دادم خودی و چیلیم که لگلم همو پارچه هرگیز هیچی پی نکره بیدنگ با شتیگ رویدا اول بوریکانی چی؟ او چی دلی؟ او چی رویدا؟ او چی رویدا؟ او چی رویدا؟ بوریکان لدوش اشکاون لناو راست و لبشتا اگر بکری لناو راست لیه چند بستی نوا؟ اما تاکر ریگایا اگر اما تارا نکری لگر مکی بو بلیه چی تسناک برزده بیتو سر کرده، ایستاده به چی بکی؟ تاک استیک بتوانیم بکیم بس نوی بور یکانه بلام گورم، اما نتوانیم برونه پیشتوا زور باشا، من او کاره دکم اگر واش بی، بدل نیایی و نتوانیم تانی واش برون چون که بچوک تیر ده بیتوا من ده تم، من ده توانیم با هم رو دکانی پیشتوا بتم ها؟ نه نه نه خیر نمیم چی، زور ترسناکا تو نتوانی، هر چیز رگت پیرادم تکایا رگم پی بدا بوتم نخیر جن، تکایا برو دونکان، اگر لخوتا، او کارم ترسیدار نیا؟ جین ده توانی تارستاری بکات، او تاکه کسا ده توانید او کارم بکات او ما بست چیا؟ باشا، گر رگان بده دروم من متبانم پیت هیا جین، اگر داری خود با من باش دوم نیگرم با ملا دعای تو لپش قیره آگه دار با بله جین من لو زیادر نتوانم بیم لو انی بوری کل نو راستی لپش تو بست رابید ایستا اگر تیگه ایش تیم رو بله پشت با تو دا بستم پیم بلی آوکا چونا جین تو سلامتی من باشم وکو ناو راس خراب نیم زور باشا کوایا من بور یکانی ایره دهین مخواره و تیگه ایشتم جین دست بیبکا باشا کلاب دو بور یکی ببسته و بسر چاو گورم زور باشا جین سپانکه یک بلا بسوره اینا کلاب ایمه تواب وین نوره تویا جین بخیر میبونه تی با کمان دست خوش جین پیمبله استا یرمتی منده دهی لسوری امریکان ها بخوش حالی و اتکا دکم من زور سپاس دکم زور باشا لستا و او اندامه چی دستا کمانا لشو دا هوا سار دا سپاس دکم گورم تو منالشی به هیزی لم سفره کتایی دا زوشتت فیر کردم تو برز برچاک؟ براستی جین زور سپاس با تو چون که استا گرنجی کسکانی سرکشتی که دا زانم هر بویا زور سپاس دکم نخیر لراستی دامن دا به سپاسی تو بکم چون که شتیکم دوزی و دتوانم انزامی بدم ها؟ کاکشانی استرا؟ لالقیدا هاتو دا تاورین هینی کشتیشکاوکو تیالی مینکبن تا بیانی هر شاد بند.